odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić sobie odejść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSW, MSZ-u, były marszałek Sejmu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj Senat ma się zająć ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sędziowie do KRS-u mają być wybierani nie przez Sejm, tylko przez sędziów w demokratycznych wyborach. Wszyscy sędziowie będą mogli głosować. Nie ma pan takiego wrażenia, że to jest syzyfowa praca? Wy ten kamień wtaczacie, a prezydent mówi nie. Nie, dlatego że jeszcze pamiętam w 2015 roku pierwsze takie propozycje, jako marszałek Sejmu otrzymywałem od środowisk sędziowskich, ówczesnego szefa Trybunału Konstytucyjnego. To epoka poprzednia zupełnie, kiedy środowisko sędziowskie chciało podkreślić swój taki wymiar niezawisłości, niezależności i szukało pomysłów właśnie w jaki sposób budować KRS, żeby był absolutnie niezależny od władzy politycznej, tej wykonawczej, ale także ustawodawczej. Żeby trójpodział władzy był takim symbolem polskiej demokracji, kraju praworządnego. To był 2015 rok. Ale później przyszło Prawo i Sprawiedliwość, wprowadziło zmiany takie, że Sejm powołuje, politycy powołują do KRS-u sędziów. I skąd przekonanie, że prezydent podpisze tę ustawę? Wcześniej były sygnały z Pałacu Prezydenckiego, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy. Jestem zwolennikiem tego, żeby robić swoje. To znaczy parlament, Sejm, Senat, większość parlamentarna, Koalicja Demokratyczna powinna bardzo konsekwentnie realizować plan pracy, że tak powiem, czyli zobowiązania wyborcze, obietnice wyborcze złożone w 2023 roku. To jest wielka inwestycja nasza, bo my zbudowaliśmy, zmobilizowaliśmy opinię publiczną i zbudowaliśmy tak ogromną frekwencję wtedy przy urnach wyborczych, to jest blisko było 75%. To nigdy się tak nie zdarzyło, nawet w 89 roku, pamięta pani redaktor, kiedy odchodziliśmy od systemu komunistycznego. I była wielka nadzieja i ona jest. Ale uważam, że my musimy po prostu realizować, nie patrząc, nie kalkulując, że jakaś ustawa nie zostanie podpisana przez prezydenta, jakąś ustawę będą podważać jego prawnicy czy współpracownicy, to nie ma sensu. Ja uważam, że tutaj taki dyskurs na analizę zapisów prawnych, kontekst legislacyjny w ogóle nie ma znaczenia. Tam jest ekipa w kancelarii prezydenta, która będzie szukać pretekstu, a jeżeli nie będzie go mogła znaleźć, to będzie wymyślać pretekst, żeby wetować ustawę. Ale może moglibyście przekonać prezydenta na jutrzejszym spotkaniu. Prezydent zaprasza do siebie kluby parlamentarne i już słychać, że ani Lewica, ani Koalicja Obywatelska nie wybiera się do prezydenta. Tak, nie będzie przedstawicieli klubów, na pewno klubu Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego? No nie wiem, wydaje mi się, że to dlatego chyba, że były spotkanie z ministrem spraw zagranicznych, spotkania z premierem i ta formuła nie uzyskuje akceptacji. To znaczy, że może nie ma zakresu tematycznego podanego przez przedstawicieli kancelarii prezydenta. Nie wiem, ja tylko otrzymam informację, że nie będzie przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. No, ale to dobrze, że nie idą przedstawiciele koalicji rządzącej rozmawiać? Może warto rozmawiać o tych sprawach, które są w parlamencie, o tych ustawach, na przykład naprawiających wymiar sprawiedliwości. Ja na miejscu prezydenta, jeżeli chciałbym rzeczywiście zbudować taką merytoryczną współpracę z parlamentem, tak? Znaczy odsuwając trochę ten polityczny spór, czy jakby próbując go ominąć, to bym zrobił spotkanie z prezydiami Sejmu, Senatu i z przedstawicielami klubów. To znaczy, żeby to była taka pełna rozmowa na temat możliwości legislacyjnych, współpracy służb prezydenckich, projektów prezydenckich, kalendarza czy zasady współpracy na poziomie komisji przy pierwszym i drugim czytaniu. To można zrobić. Dla mnie to takie, ja mam takie wrażenie, a może to jest zbyt takie, zbyt jednoznaczne, ale tak mi się wydaje, że to jest takie zaproszenie, jak było przy tym tej planowanej rozmowie ze służbami. To znaczy wezwanie na odprawę, tak jak pisał minister Bogucki. To znaczy, to jest takie traktowanie... No, tam było zaproszenie na odprawę. No tak, zaproszenie, ale na odprawę. Tak, no, że użyto słowo odprawa i... Prezydent i się rozpycha? Tak, nie robił tego prezydent, tylko szef jego kancelarii. Tak mi się wydaje, że oni ciągle chcą, szukają pretekstu, żeby podkreślić, że on jest głową państwa, że to prezydent decyduje, że no trochę jest po prostu zapatrzono może w politykę amerykańską. U nas inaczej funkcjonuje konstytucja, inaczej zapisuje porządek rzeczy w Polsce. Skoro pan już wywołał temat amerykański, rodziny żołnierzy poległych na misjach apelują o działania dyplomatyczne zmierzające do tego, żeby jednak skłonić prezydenta Trumpa, żeby przeprosił za to swoje sformułowanie, że sojusznicy z NATO w Afganistanie trzymali się z tyłu i nie walczyli tak, jakby mogli walczyć. Nie tylko w Polsce, bo to nie jest tylko przecież przypadek Polski. No ale jednak premier Wielkiej Brytanii zareagował bardzo stanowczo i były przeprosiny. O tym chcę powiedzieć, tak. Ta reakcja Keira Starmera absolutnie bardzo szybka, błyskawiczna bym powiedział. Poza tym podparta jednak sygnałem bardzo poważnym, który otrzymał prezydent Trump i jego administracja, że król Karol zawiesi czy przełoży wizytę w Stanach Zjednoczonych, co okazałoby się bardzo spektakularnym ciosem takim politycznym w ego i w całą politykę, którą prowadzi dzisiaj Donald Trump. Bardzo ważna rzecz, niezakończona. Uważam, że ją trzeba podkreślić, bo proszę zobaczyć, że te głosy płyną ze wszystkich krajów, gdzie dzisiaj żyją rodziny tych, którzy oddali życie tam w Afganistanie. Kiedy tak naprawdę ten artykuł 5 traktatu po raz pierwszy został w ogóle wprowadzony do obiegu. Nam czy miał pokazać tę wielką, świętą zasadę, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak? Że 44 Polaków zginęło w Afganistanie, tak. 43 żołnierzy, jeden cywil. Tak, no ale i to jest rzecz niezamknięta. Ale nie wystarczą przeprosiny, które napisał na platformie X Thomas Rose, ambasador amerykański w Polsce. Ale nie on o tym mówił przecież. Nie on wypowiedział te słowa. Proszę też pamiętać, że przecież to nie było w takim obiegu oficjalnym spotkania w Davos. To był wywiad z Fox News już po tych spotkaniach, w godzinach wieczornych w Europie, czy nawet nocnych. Ja byłem zdumiony, jak zobaczyłem to rano nad ranem, te zapisy, wydawało mi się, że to jest po prostu niemożliwe, że takie słowa nie mogły wypaść. I bardzo patrzę na taką solidarną, równoległą, ale jednak bardzo solidarną reakcję krajów, rodzin, ale także przywódców politycznych. Żądają przeprosin. A dlaczego polski prezydent nie zażądał przeprosin od Donalda Trumpa? Bo nie rozumie tej sytuacji. Uważa, że ma szczególne relacje z prezydentem Trumpem i nie chce ich zepsuć. Trump nie traktuje... Znaczy, tutaj trzeba być bardzo zasadniczym i mówić tak, tak, nie, nie, takim naprawdę biblijnym językiem. Ta sprawa wymaga szacunku dla ofiar, dla ich rodzin i dla całego wysiłku, które Polska i wiele krajów wtedy włożyły w to, żeby wesprzeć sojusznika amerykańskiego. I tutaj nie ma kalkulacji. I uważam, że każdy z polskich polityków musi to przyznać, musi o tym mówić. Ta sprawa wróci, ona jeszcze nie jest zamknięta. Będzie musiał prezydent Trump jeszcze się do niej odnieść. Ale czy Donald Trump chce zakończyć działanie NATO? Jest, no ale to trudno mi powiedzieć, ja nie jestem też, trudno racjonalizować, nie chcę się wypowiadać jakby, czy nawet opisywać polityki amerykańskiej, bo ona jest tak bardzo chaotyczna, bo proszę zobaczyć, można mówić o niektórych sygnałach, które wynikają z wypowiedzi, czy też takich poglądów, które przedstawiają współpracownicy prezydenta, jego doradcy. Można budować pewnego rodzaju spojrzenie na tę politykę amerykańską. Ale przychodzi czas, w którym Trump wypowiada się w taki sposób, który też demoluje tę politykę, czy tę strategię polityczną przygotowaną przez współpracowników. Nie chce się odnosić do niej, czy ona jest słuszna, czy jest celowa, czy jest racjonalna, czy jakby wzmacnia te relacje transatlantyckie i daje gwarancję bezpieczeństwa światowego. No ale właśnie może rację ma sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który ostatnio powiedział, że jeśli europejscy przywódcy uważają, że bez Ameryki Europa jest w stanie się obronić, to są tylko złudzenia. 100% racji. I tak jest prawda. I przy tym wszystkim, gdyby... Czyli trzeba Trumpowi przytakiwać i nie ma co go To jest właśnie to pytanie. Tak? Ja uważam robić swoje. To znaczy, jeżeli słyszę dzisiaj, że znowu wraca, ale mam nadzieję już w takim wymiarze bardzo konkretnym, rozmowa o armii europejskiej, o siłach szybkiego reagowania, bo proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja, jeżeli odpukać, ale przecież takie sytuacje są możliwe. Nikt nie zakładał wojny, pełnoskalowej wojny na Ukrainie, ale jeżeli zostanie zaatakowany któryś z krajów bałtyckich, czy na przykład przez Miksywalski, przecież nie ma sił szybkiego reagowania, europejskich sił, tak, które mogłyby wesprzeć od razu, stanąć, być w kilka czy kilkanaście godzin na granicy przy wschodniej flance NATO. Bez amerykańskich żołnierzy, bez amerykańskich możliwości, siły obronne krajów europejskich, także tych na wschodniej flance NATO, są bardzo, bardzo ograniczone, więc dlatego trzeba przyznawać to, zdawać sobie z tego sprawę, a jednocześnie budować własne możliwości reakcji obronnych. Umiesz liczyć? Licz na siebie. To jest zasada, która także tutaj musi obowiązywać. Ale trzeba to jest przywrócić proces. Obowiązkowy pobór do wojska? Nie, to jest proces. Jest nowy plan rozwoju armii przyjęty przez rząd i ten plan rozwoju armii zakłada, że będziemy mieć do 2039 roku 500 000 żołnierzy, 300 tysięcy zawodowych i 200 tysięcy armii takiej rezerwy. Wspierający. Tak. I dzisiaj mamy niewiele ponad 200 tysięcy żołnierzy. No tak, ale to jest proces, to jest program SAFE. To znaczy, to Europa bardzo wyraźnie się zmienia w tym przypadku, ale przestawienie myślenia krajów europejskich to jedno, a drugie to są konkretne zapisy budżetowe. Z roku na rok te pieniądze będą w większym wymiarze musiały być przeznaczone na obronność. Ale szef BBN-u mówi wprost, Sławomir Cenckiewicz, że trzeba wrócić do poboru. No tak, powiedział, ale się wycofał, bo został zakrzyczany i tam zagłuszony, nawet w kancelarii prezydenta. Ale czy to nie jest... Nie, to jest ewentualność, przed którą staniemy, nie, prędzej czy później? Znaczy, oczywiście w wariancie... To jest... Powszechny musi być system szkoleń, tak? Znaczy, to jest dzisiaj nowoczesne wojsko, że jest masę rezerwistów przeszkolonych, którzy mogą zostać użyci, czy mogą iść na... mogą zostać powołani do wojska, bo są przeszkoleni i wiedzą, co mają robić, ale wtedy, kiedy jest zagrożenie wojenne, trzeba szkolić, trzeba przygotowywać się. Pobór powszechny, uważam, to nie jest projekt, który będzie w żaden sposób przeprowadzony. Bo to jest niepopularna decyzja? Tak, no to jest... Politycy się boją. Ale dzisiaj też nie ma takiego, wie pan, nie ma takiej sytuacji, takiej konieczności. Wszystkie kraje, nawet te, które są graniczne, czy te, które są jak Izrael, nie ma, jest powszechny obowiązek obrony, ale potem wszystko bazuje na zasadzie przeszkolonych, przygotowanych rezerwistów, którzy są w stanie być użyci w wypadku pełnoskalowej wojny. Podobnie jest w Finlandii, tak? Finlandia ma największe możliwości mobilizacyjne i jest do tego przygotowana. Musimy po prostu szukać tych pomysłów, tych projektów, które realizują kraje, które mają doświadczenia w tych kwestiach. Czy po spotkaniu półtora godzinnym prezydenta z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim jest szansa na porozumienie w kwestii ambasadorów? Te sygnały są takie optymistyczne. Nie chcę powiedzieć, że one coś już świadczą o czymś, ale na pewno o takiej normalnej, otwartej rozmowie, szukaniu projektów, które mogłyby być wspólne. Polska polityka zagraniczna potrzebuje jednego głosu i to widzę i to potwierdzam, jak każdy wyjazd za granicę, każda rozmowa z politykami zagranicznymi jakby to potwierdza. Polska nie może używać dwóch głosów w polityce zagranicznej, a czasami takie sygnały były i one są zawsze szkodliwe i pokazują brak skuteczności politycznej. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa na temat wspólnych kandydatów, ale też uznanie zasady, że to Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłasza kandydata na ambasadora, a akceptuje i podpisuje tę kandydaturę prezydent, że to będzie taka oczywista oczywistość. Ale to właściwie rozbija się o dwa nazwiska. Czy Bogdan Klich w Waszyngtonie i Ryszard Sznep w Rzymie, czy rząd odpuści sprawach? Myślę, że nie tylko o dwa nazwiska, także o to, kto miałby być ewentualnym następcą tych osób, tak, że Szczególnie Waszyngton jest oczywiście taki wrażliwy, sensytywny, tak? Bo on buduje, to musi być osoba, która ma dobre czy bardzo dobre relacje i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Kancelarią Prezydenta. Bo przecież widzisz taką osobę? Ja myślę, że tak, że to jest kwestia czasu, żeby taką znaleźć. Ja wierzę, pani, ja znam ludzi MSZ-u i wiem, jak bardzo dużo jest sprawnych dyplomatów z wielkim doświadczeniem i naprawdę, którzy sobie poradzą na wszystkich placówkach. Ale wydawałoby się, że Ryszard Sznep jest właśnie taką osobą. Był kilkakrotnie ambasadorem. Ma doświadczenie międzynarodowe. Tak. I okazuje się, że nie podoba się ojciec. Jest symbolem jego. I tak. I się mówi nie, bo nie. Z jednej strony musi, przecież rodzina nie świadczy o historii, o przydatności konkretnej osoby, a tutaj dokładnie jest odwrotnie. Ale tak już jest. Znaczy, ja bym nie analizował, nie chcę tłumaczyć, bo to jest nie do wytłumaczenia. Ta polityka upierania się. Ale MSZ pokazania powinno wycofać te dwie osoby, czyli powinna Klicha i Sznepfa. Powinno znaleźć pomysł na zapisanie całej palety 155 nazwisk dyplomatów i przedstawicieli, którzy będą ambasadorami we wszystkich krajach, gdzie są polskie placówki i gdzie są na poziomie ambasadora przedstawiciele. Ale to Radosław Sikorski zaproponował 80%, niech to będą zawodowi dyplomaci, 20%. Po 10. Tak, po 10% dla prezydenta i dla strony rządowej, że to będą wskazani kandydaci. I uważam, że prędzej czy później rozmowa wróci do tej propozycji, bo ona jest bardzo logiczna i racjonalna. A prezydent powinien mieć swojego ambasadora w Waszyngtonie? Bo nie. Zbigniew Bogucki był tutaj kilka dni temu i mówił, że prezydent chce mieć swojego ambasadora. Ale nie ma takiego zapisu, ani w ustawie, ani w konstytucji, że prezydent ma jakiegoś swojego ambasadora. Znaczy, chyba, że pan Bogucki napisał to w jakiejś opinii prawnej prezydentowi. Nie ma takiej sytuacji. I nie będzie. To znaczy, to musi być osoba zgłoszona przez ministra spraw zagranicznych, tak? Musi być akceptowana przez polski rząd. I trzeba po prostu poświęcić czasu sporo, tyle ile trzeba, żeby taką osobę znaleźć. Znaczy to naprawdę, to jest kwestia politycznej przytomności, tak bym powiedział. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że polski ambasador w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, nie może być przedmiotem krytyki, konfliktu, budowania politycznego dystansu, to po prostu szkodzi Polsce. I mam nadzieję, że to powoli dochodzi do głów współpracowników prezydenta. Ale czy to prawda, że były też takie sugestie ze strony amerykańskiej, że powinniśmy mieć jednak ambasadora w Waszyngtonie, a nie kierownika placówki, nie chargé d'affaires? Ale to jest to grzeczniej lub bardziej wprost. Wszyscy będą to mówić. To znaczy, to naprawdę ma znaczenie. W tym wariancie hierarchii powinien być pełnoskalowy ambasador. To jest must be. I to nie tylko w Waszyngtonie, ale we wszystkich tych krajach, gdzie mamy swoich przedstawicieli. Tylko mówię, ale już dwa lata waszej kadencji minęły i zdążycie obsadzić placówki ambasadorami do końca kadencji? To jest kwestia kilku tygodni. Są ludzie, jest korpus dyplomatyczny przygotowany. To są naprawdę dyplomaci wysokiego szczebla i wielkiego doświadczenia. I oni będą reprezentować interes Polski. My musimy mieć w pierwszej linii doświadczonych dyplomatów. To jest kluczowe. Można oczywiście podeprzeć się osobą z polityczną historią i z politycznym doświadczeniem. Ja nie mówię, że nie. Tylko taka osoba musi być wspólnie zaakceptowana. To naprawdę niewiele trzeba. Znaczy trochę otwartości i zobaczenia, skalkulowania, co jest Polsce dzisiaj potrzebne, co jest polskiej polityce potrzebne. Dlaczego my musimy mieć osobę, która po prostu będzie przyjmowana, będzie w Białym Domu, będzie miała kontakty z demokratami i z republikanami, będzie skutecznie pilnować sprawy polskiej. Byłem w delegacji parlamentarnej w Waszyngtonie. Wiem, jaka jest pozycja Polski i jak trzeba, jak można wykorzystywać tę właśnie pozycję do rozmów z kongresmenami. Mieliśmy kilkanaście bardzo intensywnych rozmów, spotkań, analiz sytuacji w Europie, sytuacji bezpieczeństwa w Polsce, całej Europy. To jest po prostu dyplomacja, która musi się odbywać. I najskuteczniej będą prowadzić ją ambasadorowie, bo są w pierwszej linii kontaktu z polityką miejscową. I po prostu to tylko tyle i aż tyle. Naprawdę, my poświęcamy, i zgadzam się z panią redaktor, miesiące rozmawiamy o tym, dlaczego nie ten, a dlaczego tamten ma jakieś są wątpliwości co do konkretnych kandydatur. Znajdźmy kandydaturę, która jest akceptowana i wyślijmy ją do Waszyngtonu. Po prostu to naprawdę niewiele trzeba, żeby tak się stało, ale potrzebna jest dobra wola. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien wejść do, czy Polska powinna wejść do Rady Pokoju Donalda Trumpa? Uważam, moim zdaniem osobistym nie. Natomiast jeżeli będzie takie oczekiwanie i będzie taka wola ze strony prezydenta, to ta droga jest bardzo prosta i ustawa o niej pisze. Zwraca się do Rady Ministrów z prośbą o opinię w tej kwestii, czyli o uchwałę, a potem ta sprawa trafia do parlamentu. Wicepremier Sikorski mówił wczoraj, że jeszcze taki wniosek nie wpłynął. Jeszcze nie wpłynął i wydaje mi się, że nie wpłynie. Jest taka umowa nieformalna, że tak naprawdę dla nas jest to wygodne, żeby prezydent mówił Amerykanom, że u nas ta droga zatwierdzania takiej umowy międzynarodowej jest długa, że parlament musi rząd, że i rządowi też jest wygodnie? Pierwsza powiedziała o tym premier Meloni w bardzo tak wyraźny sposób. I rzeczywiście to była bardzo taka zręczna formuła, bo i Polska, i Meloni, i prezydent Nawrocki zostali, premier Meloni i prezydent Nawrocki zostali, i Włochy, i Polska zostały wymienione jako właśnie kraje, które mają specyficzną drogę konsultacji, która może doprowadzić do takiej zgody. I sprawa jest zakończona. Dlaczego pan uważa, że nie powinniśmy wchodzić? Bo nie. Jarosław Kaczyński mówi na przykład, że powinniśmy nawet ten miliard dolarów wyasygnować, zapłacić i żeby jednak być przy stole, a nie w karcie dań. To z własnej kieszeni mógłby wypłacić, albo jeżeli by chciał, tak, jeżeli bardzo tak mu zależy na udziale w tej Radzie Pokoju. Może w ogóle Kaczyński byłby przedstawicielem Rzeczpospolitej. Śmieję się i uśmiecham, ale to jest po prostu, ta sprawa, ten projekt nie będzie miał dalszego ciągu. On jest przez bardzo twarde, takie solidarne weto, czy odmowa tego przyjęcia, tego zaproszenia przez kraje europejskie, on jest zakończony, nie będzie miał dalszego ciągu. A zostanie, będą tam przedstawiciele egzotyczni plus zaproszenie dla Łukaszenki, Orbana czy Putina. Ono będzie na stole i ono będzie widoczne i ono będzie symbolem europejskiej obecności w tym ciele, w tej Radzie. Wszyscy będą jak najszybciej chcieli zapomnieć o całym tym projekcie. Tak uważam i zdają sobie z tego sprawę urzędnicy i prezydenta i sam prezydent. A jak pan rozumie zaproszenie właśnie Łukaszenki do tej rady? No, tak rozumiem. To jest tak, że Trump próbuje odciągać go od Putina? Konsultowali to, uważam, z Putinem. Wie pani przecież, że pomylili przedstawiciele Białego Domu Białoruś z Belgią. Z Belgią, tak. Belgia zaprzeczyła od razu. Dementi było, że my nie wchodzimy. I podali informację, że Belgowie przyjęli to zaproszenie. No, to nie jest coś, na co będą się powoływać i z czego będą dumni politycy amerykańscy i współpracownicy prezydenta Trumpa. Cały ten pomysł, cała ta konstrukcja wymyślona, która miałaby mieć na celu, nie wiem, były takie sygnały, czytałem te opinie amerykańskich ekspertów, że to miał być jakiś wariant, który miałby zastąpić w przyszłości ONZ, tak, że coś... Donald Trump pytany o to powiedział, możliwe, że tak. No tak, ale dzisiaj to wiadomo już, że to, tak jak powiedziałem, nie będzie miało swojego dalszego ciągu, to już jest koniec tego etapu. Co się dzieje w Polsce 2050? Czytał pan tę korespondencję z prywatnego, jak mówi Szymon Hołownia, komunikatora, gdzie państwo się zastanawiali, jak sprawić, żeby unieważnione zostały wybory demokratyczne władz partii i żeby mógł wrócić Szymon Hołownia. Wie pani, ja jestem ze starej szkoły polityki też i dla mnie nie ma czegoś takiego, co pani redaktor nazywa prywatnym komunikatorem. Znaczy, takie rzeczy zawsze są publiczne. I to znaczy, jeżeli ktoś się komunikuje w taki sposób, a jeszcze tworzy grupę, żeby właśnie rozmawiać o polityce czy negocjować politykę, to musi się z tym liczyć, że to wszystko będzie jawne. Jeżeli ktoś używa takich argumentów politycznych, ale też posługuje się takim językiem, który jest dosyć pikantny i specyficzny, to mnie to dziwi po prostu, bo oni naprawdę mają... Ministra kultury. która mówi, że je, trzy kropki, przychylne media. Musimy pokazać, że mamy jaja. Dla mnie to i jest dlatego odwołajmy 31 parlamentarzystów, którzy posłów, pięciu senatorów, którzy są fundamentem i podstawą Koalicji Demokratycznej. Ich wynik, przypomnę, trzecia droga 14,4%. Kluczowy absolutnie do tego, że pozwoliło nam to powołać rząd i zbudować mu parlamentarne zaplecze. Ale Polska 2050 po dwóch latach ma 1,5% w porywach do 3 w sądach. Ale 31 parlamentarzystów ciągle, prawda? I no uważ... ale pan jest doświadczonym politykiem. Wiele lat jest pan w polityce. Co będzie z Polską 2050? Czy oni się podzielą, rozpadną się? Czy będą jakieś dwa kluby? Czy oni w ogóle jeszcze są w stanie się porozumieć? Uważam, że to przy upublicznieniu tych konfliktów i tego języka bardzo trudno im będzie zachować integralność, tak? Że będą jednym klubem. Zależy w jaki sposób, jaki będzie finał tego procesu, tak? Czy będzie powrót do prezesury przywództwa Szymona Hołowni. Z tego co słyszę, coraz mniejsze są szanse na to, czy wygra jedna z kandydatek, co wtedy z tą drugą, jak będzie wyglądać współpraca. To ja chciałbym, ale mam taką nadzieję, tak przynajmniej słyszę na tych korytarzach sejmowych, że nie ma zagrożenia dla większości parlamentarnej, dla wsparcia tych posłów, dla Koalicji Demokratycznej 15 października. To jest najważniejsze. Nie ma takiej, wie pani, takiego zagrożenia, że część z tych posłanek czy posłów odejdzie, czy opuści, czy przejdzie do PiSu, czy do Konfederacji. Tego nie ma. Ale to jest jedyny pozytywny sygnał, który ja dzisiaj odbieram z tego, co dzieje się w tym środowisku. Trzymam za nich kciuki, bo wiem, że są po prostu ważni na pewno przez te blisko ponad 1,5 roku, które mamy do wyborów parlamentarnych. A potem to wszystko jest przed nimi. A potem wejdą na listy Koalicji Obywatelskiej? No zobaczymy, jak będą szukać jakiego pomysłu politycznego, jakie będzie polityczne rozdanie, jak będą tworzyć się, jak będzie się tworzyć mapa, geografia polityczna tej strony demokratycznej. To też wielkie wyzwanie. To będziemy świadkami w tym i w następnym roku, jak to będzie wyglądać. A co się dzieje w SOP-ie, w Służbie Ochrony Państwa? Pan jako szef MSWiA też nadzorował SOP. Mieliśmy tragiczną sytuację w Słupsku, gdzie funkcjonariusz zaatakował rodzinę, nie żyje 4-letnia córka. A z drugiej strony nie ma szefa, bo jest konflikt z prezydentem. Prezydent nie chce zgodzić się na odwołanie generała, który zarządzał SOP-em. Minister go zawiesił. To jest, ja jeszcze wtedy Biuro Ochrony Rządu nadzorowałem, prawda, bo to była, pamiętam, to jest ważne, dlatego to przywołuję, bo potem była zmiana ustawy, powołano SOP na miejsce BOR-u i też wprowadzono takie zapisy, że jest niezbędna zgoda prezydenta na zmiany personalne. Stąd jest ta blokada. Ale kiedyś po co to wprowadzono? No po to, żeby utrzymać kontrolę nad ochroną rządu i instytucji państwowych, publicznych, tych najwyższych, w rękach prezydenta. Bo stwierdzono, znaczy to była decyzja PiSu wtedy i specjalnie przesunięto to w stronę prezydenta. To stworzyło taką dwoistość czy dwuwładzę, bo zarządza minister spraw wewnętrznych z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby dokonać personalnych zmian, musi mieć zgodę prezydenta. Więc to jest klincz i o tym pani redaktor mówi, tak? I ten klincz powoduje, że nie ma żadnego, nic nie może się personalnego zdarzyć, nie można podjąć decyzji odnośnie konkretnych osób, które na przykład nie realizują oczekiwań przełożonych, czyli MSWiA. I jesteśmy w takiej sytuacji. No tych informacji jest bardzo dużo, tak drastyczne i dramatyczne, tragiczne, o którym pani mówi. Tam naprawdę jest potrzebna, bardzo potrzebne, niezbędny jest audyt i podjęcie personalnych, twardych decyzji. Mam nadzieję, że będzie refleksja ze strony Pałacu Prezydenckiego i to współpraca z MSW jest absolutnie niezbędna. No właśnie był audyt po tym, jak skradziono samochód sprzed domu premiera, właściwie na oczach funkcjonariuszy SOP-u. Później był dron, który krążył na parkowej tam nad budynkami rządowo-prezydenckimi i chyba się nie dzieje dobrze. No i teraz jest dramat w Ustce, tak? W Słupsku. W Słupsku. I dalej ta sprawa jest niewyjaśniona. Nie ma nic innego niż podjęcie wspólnych decyzji przez MSWiA i Kancelarii Prezydenta. No, tutaj mamy też taką sytuację. No, po prostu trzeba wyciągać wnioski i ustalić wspólne decyzje. Nie będzie... Powinny być, uważam, no, tak jak powiedziałem, audyt, ale wspólne, akceptowane przez obie strony i decyzje personalne. No, nie można tolerować takich rzeczy i to nie może trwać w nieskończoność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tylko siebie, by móc powiedzieć kiedyś, że znalazłem szczęście, moje schronienie. Od lat mówią mi, ciągle mówią i mówią. Polskim Radiu powiedzieli. Grzegorz Płaczek, Konfederacja i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Wybieracie się jako klub Konfederacji na jutrzejsze spotkanie u prezydenta? Tak, oczywiście. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest reagowanie na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego. Niezależnie od tego, kto byłby prezydentem, zawsze jest przestrzeń do rozmowy i zawsze z takiej opcji należy skorzystać. A macie już agendę tego spotkania? Wiecie, o czym prezydent chce rozmawiać? Wiemy, ale również wiemy z naszej perspektywy, na co my chcemy zwrócić uwagę i mamy już przygotowaną listę tematów. To proszę opowiadać. Nasze tematy pozostają naszymi tematami, natomiast tematy, o których których chce rozmawiać prezydent, to są tematy związane ze współpracą Pałacu Prezydenckiego z parlamentem i z kołami, i z klubami. I wielka szkoda, że nie wszystkie kluby zdecydowały się skorzystać z tego zaproszenia. Myślę, że wszyscy wyborcy mają dosyć tych wszystkich podziałów i kalkulacji. Co ma być esencją tych spotkań? Chodzi o stworzenie pewnej normalności. Mamy tak napiętą dyskusję polityczną, taki poziom w polskim parlamencie chamstwa, że wydaje mi się, że prezydent takim zaproszeniem próbuje być może tonować pewne zachowania niektórych posłów. Część krytyków tego zaproszenia mówi o tym, że gremium, na którym prezydent może rozmawiać z przedstawicielami klubów i kół, jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. No tak, ale to jednak jest zupełnie inna możliwość rozmowy. Ja uczestniczyłem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i to jednak jest formuła, co prawda tajna, ale otwarta w takim znaczeniu, że podczas kiedy zabiera się głos, wszyscy słyszą to, co ma się do powiedzenia. Natomiast no, tutaj jest możliwość indywidualnej rozmowy, niemalże w cztery oczy. Spotkanie Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim. Płyną pozytywne sygnały z obu urzędów, ale przełomu na razie nie widać. Minister Sikorski mówił, że po decyzjach poznamy efekty tego spotkania. Pan jest dobrej myśli? Rozmawiać zawsze warto, natomiast oczywiście każda z tych osób ma swój plan i należy teraz poczekać i zobaczyć, czy Pałac Prezydencki albo czy minister ewentualnie zmieni swoje plany, bo żeby doszło do porozumienia. Rozumiem, że tych owoców mamy szukać w Waszyngtonie i w Rzymie. To by było najlepsze i najpewniejsze potwierdzenie tego, że dochodzi do jakiegoś odmrożenia dosyć napiętych stosunków. Widzi pan w tej serii spotkań, która się odbywa w Pałacu Prezydenckim, jakiś prognostyk poprawy relacji? Widzę w tym nadzieję na to, że przynajmniej dwie strony tak dosyć napiętego politycznego konfliktu potrafią ze sobą rozmawiać i się wsłuchiwać w swoje postulaty, natomiast byłbym daleki od tego, żeby wysuwać już takie wnioski, że dojdzie do odmrożenia i dojdzie do sytuacji, że któraś ze stron będzie w stanie przekonać drugą stronę. Jak wyobraża sobie pan najbliższe te już niespełna dwa lata przed wyborami, okres kampanii wyborczej, no i ewentualny układ sił po wyborach w kontekście umizgów Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji? Przez najbliższe pół roku między innymi moja energia również będzie się skupiać na tym projekcie 27. Mamy dosyć już programów wyborczych, które są oderwane od głosu ludzi, więc zbieramy tematy i czytamy je z wielkim zainteresowaniem. Pożytek. Program Konfederacji oczywiście już mamy, natomiast no, są obszary takie chociażby jak temat energetyki, za który jestem odpowiedzialny, które zmieniają się bardzo dynamicznie, w związku z tym te programy trzeba po prostu uszczegóławiać. Raz jeszcze powtórzę i proszę, żeby to wybrzmiało. Konfederacja na tym etapie nie jest zainteresowana jakimikolwiek rozmowami koalicyjnymi na przyszłość. Żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, trzeba mieć po pierwsze wystarczającą liczbę szabel, jak i trzeba również wiedzieć konkretnie, w którą stronę chcemy zmieniać Polskę, jak chcemy zmieniać Polskę i jak będziemy gotowi, a będziemy gotowi na wybory, to potem będziemy się zastanawiać, z kim i o czym rozmawiać. A jaka jest wasza perspektywa na zmiany ustrojowe? Pytam w dwóch kontekstach. Pierwszy to oczywiście zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o chęci stworzenia nowego projektu konstytucji, a druga to ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, której prezydent zapewne nie podpisze i dalej no, kryzys w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o KRS, to już od długiego czasu Konfederacja wskazywała na to, że trzeba po prostu przerwać to błędne koło. Nie może być tak, że żyjemy w kraju, że każda kolejna władza próbuje reformować KRS, tak się nie da funkcjonować w nowoczesnym państwie. Już dawno również postulowaliśmy, nazywamy to wyzerowaniem składu kluczowych organów sądowniczych. Musimy sobie zdać sprawę, że państwo nie może funkcjonować skutecznie, jeżeli co kilka lat będziemy zmieniać zasady funkcjonowania najważniejszych urzędów i instytucji. Musimy wszyscy znaleźć kompromis. Natomiast jeśli chodzi o projekt zmiany konstytucji, no to ciężko wypowiadać się na temat dokumentu, którego jeszcze nikt nie widział. Jasne, ale pytam, czy opowiadacie się w Konfederacji za napisaniem nowej ustawy zasadniczej? To wszystko jest uzależnione od tego, jakie miałyby być zapisy i czy one będą służyć Polakom. Jeżeli wszyscy, bądź większość zdecydowana dojdzie do wniosku, że są jakieś ułomności i że konstytucja powinna być poprawiona, to nie widzę przeszkód, żebyśmy na ten temat mogli rozmawiać. Natomiast nie wiem jeszcze, o jakich obszarach myśli prezydent i to miało być zmieniane. Poczekajmy i będziemy na pewno to bardzo szczegółowo analizować. W Polskim Radiu powiedzieli Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica i ponownie Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Zaczniemy od jutrzejszego spotkania u prezydenta. Jako lewica nie idziecie na to spotkanie. Dlaczego? Jutro upamiętniamy ofiary tzw. żołnierzy wyklętych, zamordowanych w Zaleszanach przez oddział zbrodniarza wojennego Romualda Rajsa Burego. I jedziemy tam z panem marszałkiem złożyć wieniec. To jest taki podwójny manifest polityczny. Z jednej strony uhonorowanie, upamiętnienie tej decyzji, a z drugiej strony nie da się nie wyczytać między słowami, że po prostu nie widzicie przestrzeni do rozmowy z prezydentem. Nie wiadomo w ogóle, czemu to spotkanie miałoby być poświęcone. poświęcone, bo w zaproszeniu pan prezydent tego nie wskazał. Nie ma agendy tematów? Nie, więc no ja jakoś tak z zasady nie biorę udziału w spotkaniach, które nie wiadomo czego mają dotyczyć, bo człowiek się może znaleźć w sytuacji, w której się wcale nie chciał znaleźć. Mhm. Mamy swoją agendę, będziemy realizować to, co chcemy jako klub parlamentarny, a pan prezydent oczywiście będzie podejmował swoje suwerenne decyzje w zakresie swoich kompetencji. Natomiast formułą przyjętą spotkanie przewodniczących klubów parlamentarnych z prezydentem jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego i tam z chęcią przyjdę. Notabene od września, kiedy był na atak dronowy, nie była zwoływana, a jednak trochę się działo. A do tego no, skomplikowana sytuacja międzynarodowa, więc chociażby po szczycie w Davos prezydent taką Radę Bezpieczeństwa mógłby zwołać i przekazać chociażby, szczególnie co powiedział prezydentowi Trumpowi w sprawie Rady Pokoju. Tak, i chociażby o tym, żeby porozmawiać o tej właśnie Radzie Pokoju, o tym, co o tym uważa pan prezydent, co o tym uważają kluby. A co o tym uważa klub Lewicy? To jest nowa organizacja, która ma na celu zmarginalizowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych. I jeżeli chodzi o założenia i jej statut, bardzo wodzowska, bo tam wszystkie decyzje ostatecznie podejmuje Donald Trump i do tego jest to jakiś taki ekskluzywny klub golfowy, bo miliard dolarów wpisowego to spore pieniądze. A jeszcze więcej może zrobić taka organizacja, która uzbiera 60 miliardów takich dolarów jak Rada Pokoju i nie wiadomo na co te pieniądze będzie wykorzystywać. Nie wiadomo, czy będziemy związani na przykład głosowaniem w tej Radzie, a tam na przykład zapadnie decyzja, że wszyscy wysyłają swoje wojska do Gazy. Czyli rozumiem, że nie wstępujemy? Czy pani się podoba ten taki rozkrok, w którym Polska stanęła, że deklaratywnie chcemy, ale w praktyce udajemy, że tematu nie ma? To jest trochę odsuwanie decyzji w czasie i zejście z linii strzału, czyli z horyzontu pana prezydenta Trumpa. I to jest może dobrze, ale ostatecznie tę decyzję trzeba będzie zakomunikować. I ja uważam, że nie możemy cały czas się uchylać od decyzji, tak jak na przykład od wysłania symbolicznej, bo chodziło o symbol reprezentacji polskiej armii na Grenlandię. Bo jeżeli chcemy być w gronie państw, które będą podejmowały decyzje w Unii Europejskiej, a jesteśmy piątą gospodarką Unii, to musimy również jednak brać odpowiedzialność na siebie, czyli nie tylko słowa, ale też czyny. Istnieje jeszcze problem w relacjach pomiędzy prezydentem a ministrem spraw zagranicznych? Mam nadzieję, że rzeczywiście zostaną ustalone te kwestie związane z ambasadorami, z reprezentacją dyplomatyczną, która powinna być na najwyższym poziomie, a nie tylko na poziomie attaché. Bartosz Wieliński pisze dzisiaj w Gazecie Wyborczej, że nawet nie chodzi o to, że obecny szef placówki Bogdan Klich był ministrem obrony, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej. Chodzi o to, by to ludzie prezydenta Karola Nawrockiego, a nie premiera, mieli wyłączny oficjalny kanał łączności z Białym Domem i jako pierwsi dowiadywali się o ważnych decyzjach podejmowanych przez administrację Trumpa. To byłoby bardzo w obecnej sytuacji niebezpieczne, bo to mogłoby odciąć informacyjnie rząd od kwestii, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych, a dyplomaci reprezentują rząd. Rozstrzygnął się spór prawny pomiędzy Krzysztofem Brejzą a Jarosławem Kaczyńskim. Chodziło o słowa, które Jarosław Kaczyński wypowiedział podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej, zarzucając Krzysztofowi Brejzie popełnianie przestępstw. Sąd stwierdził, że takie słowa nie powinny były paść, ale oddalił pozew ze względu na nikłą szkodliwość społeczną czynu. W dobie, kiedy coraz więcej jest hejtu w internecie, próbujemy z tym walczyć i dużo się razy podkreśla, że to jest problem. Taki komunikat wysłany przez sąd nie jest moim zdaniem dobry, dlatego że to oswaja ludzi, którzy chcą mówić nieprawdę. I wydaje mi się, że ta szkodliwość społeczna właśnie była większa, dlatego że dotyczy polityka przewodniczącego największego grupowania opozycyjnego. I dlatego, że to nie było w jakimś ferworze emocji, w jakimś na przykład programie publicystycznym czy na wiecu, tylko w polskim Sejmie. W Senacie będą trwałe prace nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent chyba podjął decyzję, Zbigniew Bogucki mówił, że nie ma zgody na takie przepisy. I co dalej? Dalej zostaniemy z ustawą, która została uchwalona przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli wyboru części sędziowskiej Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm. Z tym, że teraz mamy alternatywę taką, że zostaje ten KRS z tym składem, który jest obecnie. My chcemy jako koalicja to sanować w ten sposób, żeby tak naprawdę Sejm był w roli notariusza, który zatwierdzi wybór. Formalnie będziemy musieli głosować, ale wybór dokonany przez samo środowisko sędziowskie. Taki jest plan, żeby wyjść z tej sytuacji. Toczą się rozmowy pana ministra Żurka z Komisją Wenecką, żeby przedstawić to stanowisko, że w tej chwili, no jeżeli pan prezydent tego nie podpisze, w nowej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie zakładamy, że właśnie wyborów dokonują sami sędziowie. Przez Państwową Komisję Wyborczą. Zupełnie bez udziału Sejmu. No to będziemy w takiej sytuacji, kiedy coś musimy zrobić. No bo też nie można przedłużać kadencji organu w nieskończoność. Sędziów w Polsce jest 10 tysięcy. To naprawdę nie jest duża grupa zawodowa. Ci ludzie widać, że się nienawidzą. Mhm. Niektórzy przynajmniej. Paraliżują życie Polek i Polaków, którzy, wczoraj też słyszałam, że nie wiadomo, czy do końca na przykład ktoś jest rozwiedziony. Obawiam się, że będą takie orzeczenia, że jeżeli ktoś wyjdzie ponownie za mąż, to jakiś kolejny sędzia stwierdzi, że została popełniona bigamia, bo ta osoba nie została zgodnie z prawem rozwiedziona, bo została rozwiedziona za pośrednictwem neosędziego. I to jest niedobre. W Polskim Radiu powiedzieli. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry dla wszystkich, którzy nas słuchają, słuchają audycji, słuchają podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o